जरा सा कल के लेसन को दोबारा देखते हैं, फिर उसकी रोशनी में कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। लन तनालुल बिर हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकु मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम नेकी को हरगिज नहीं पहुंच सकते, हरगिज नहीं पा सकते, तुम नेक बन नहीं सकते, तुम नेक कहला नहीं सकते जब तक कि क्या ना करो, वो खर्च न करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। ये हुक्म क्यों दिया गया? क्योंकि पीछे जब भी खर्च करने की बात हुई, मसलन एक दफा सहाबा कराम ने पूछा कि क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो चीजें जरूरत से जायद हैं वो खर्च कर लो। फिर पूछा गया क्या खर्च करें, तो बताया गया कि जो भी खर्च करो वालदैन पे, रिश्तेदारों और जरूरतमंदों पर खर्च कर दो। फिर इंफाक की सबीलिल्लाह की आयात में बताया गया कि नापसंदीदा चीजें खर्च न करो जिन्हें तुम अपने लिए खुद पसंद नहीं करते हो। फिर बताया गया कि जो भी तुम्हारी जमीन उगाती है, जो तुम्हारे हाथ की कमाई है, उसमें से पाकीजा चीजें खर्च करो। लेकिन यहां कहा गया कि जिससे तुम मोहब्बत रखते हो वो खर्च करो। क्यों? वहां ज्यादा जरूरत चीज के खर्च करने की बात नहीं, यहां पसंदीदा चीज के खर्च करने की बात हो रही है। क्यों? कुछ भी खर्च कर दो, खर्च ही करना है ना। बात यह है कि जो लोग आला मकासिद के लिए जीते हैं वो अपने उन मकासिद के लिए कुर्बानियां भी करते हैं, और किसी भी बड़े मकसद को पाया नहीं जा सकता जब तक उसके लिए बड़ी कुर्बानी न दी जाए। मुसलमानों के अंदर अपने मकसद वजूद को पूरा करने के लिए, जिस काम के लिए अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेजा था उसको पूरा करने के लिए उन्हें तरबियत दी जा रही है। जैसे पीछे भी आपने पढ़ा ना रोजे के बारे में कि अरब क्या करते थे, अपने घोड़ों को भूखा प्यासा रख के खूब दौड़ाते थे ताकि उनके अंदर सख्ती बर्दाश्त करने की आदत हो जाए। जब मोमिनों को ये कहा जा रहा है कि तुम पसंदीदा तरीन चीज खर्च करो, तो इसमें भी दरअसल नफ्स की तरबियत है। जब इंसान अपने नफ्स की गुलामी से आजाद होता है तो जब जाकर वो अल्लाह का सही बंदा बनता है और अल्लाह की मखलूक के लिए फायदा मंद होता है। जब तक आपकी तवज्जो अपनी जात की तरफ रहती है, जब तक आप सिर्फ अपने खैर खा रहते हैं, आपके अंदर दूसरों की भलाई सही तौर पर आ नहीं सकती। जो शख्स सिर्फ अपनी जात के लिए सोचता है वो दूसरों के लिए नहीं सोच सकता। तो उम्मत मुस्लिमा तो पैदा ही इसलिए की गई थी कि वो लोगों की भलाई के काम करें। तो खुद गर्ज लोग, बखील लोग, हरीस लोग, माल की मोहब्बत रखने वाले, माल के पुजारी, माल को बुत की तरह पूजने वाले और माल के लिए जीने वाले फिर भला ये काम कैसे कर सकते हैं? वो इंसानियत के भलाई के काम नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ अपनी जात में जीते, अपनी जात के लिए काम करना चाहते हैं। आज आप देखें कि मुसलमानों के अंदर वही खुदगर्जी पैदा हो गई है जिसमें यहूद मुब्तला हुए, और पीछे भी हम देखते हैं कि इनमें से बाज ऐसे हैं कि जिनके पास एक दीनार भी अगर अमानत रखा जाए तो उसे वापस नहीं लौटाते। तो ये भी उनके माल से मोहब्बत की अलामत थी। इससे पीछे भी कई आयात से ये पता चलता है कि ये सूद लेने के बहुत आदि थे और माल की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला थे। माल की इसी मोहब्बत ने इन्हें फितने में डाला और ये अपने असल मकसद से हट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि मैं अपनी उम्मत के बारे में जिस फितने से बहुत डरता हूँ वो क्या है? माल। क्योंकि माल की मोहब्बत इंसान के दिल में कुदरती तौर पर मौजूद है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को क्या तरबियत दी गई कि वो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा पाने के लिए, बड़े मकासद के हुसूल में, इस मोहब्बत को निकालने में जब तक कामयाब नहीं होंगे वो अपने मकसद को नहीं पा सकेंगे। उन्हें अपने मकसद को पाने के लिए अपनी पसंदीदा तरीन चीजों को भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। फिर उसके बाद इनके दो एतराजात के जवाब दिए गए आयत 93 से ऑनवर्ड्स। पहला एतराज ये था कि अगर दीन इस्लाम और हमारा दीन एक ही चीज है تو پھر ذلت و حرمت کے قانون فر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خود ساختہ شریعت میں اونٹ اور خرگوش کے گوشت کو حرام قرار دے رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو حلال قرار دیا تو انہوں نے بہت اعتراض کیا اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا. تو آیت 93 میں اس کا جواب دیا گیا. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بیت المقدس کے قبلے میں تبدیلی کیوں کی گئی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں اور انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں تو ان کے قبلے کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اس کے بعد اہل کتاب کو خطاب ہے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، پھر یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، پھر اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ایمان والوں کو محتاط ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے ایمان کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں گے، یہ اپنے طریقوں پر چلائیں گے. کیونکہ سورۃ البقرہ میں بھی بتایا گیا تھا کہ لم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو. یہاں پھر منع کیا گیا کہ تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی. اور پھر ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، اللہ کی آیات، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود اللہ کی ذات کو مضبوطی سے تھامنا. اس کے بعد تقویٰ کا حکم دیا گیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو گویا تقویٰ وہ بنیادی چیز ہے جو لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ اس کمرے میں جتنے لوگ ہیں، اگر ہم سب یہاں صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوں کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، مثلا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، ہمارے اس کام سے ہمارا رب راضی ہو جائے، یہی ہم سب کی نیت اور اپنی اصلاح کی نیت کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، حق کا تکاتی ہی کی کیفیت ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بخود ہم سب کی سوچ ایک ہوتی چلی جائے گی، ہم سب کے درمیان ایک اتفاق اور اتحاد اور محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوگی، کیونکہ ہم سب ایک ہی منزل کی طرف چل رہے ہیں. لیکن اگر اس مقصد سے کوئی ہٹ کر کوئی اور مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے یہاں آنے کا، یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے کسی کے بھی یہاں بیٹھنے یا آنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہیں پر فرق پیدا ہو جائے گا، وہیں اختلاف شروع ہو جائے گا. تو اہل ایمان کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے پہلے کیا بتایا گیا؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقویٰ، خدا خوفی، خدا کا احساس ہی دراصل بنیاد ہے مسلمانوں کو جوڑنے کی. امت مسلمہ کا علاج ہی تقویٰ میں ہے. جب تک ان کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے. اور خدا خوفی کے ہوتے ہوئے چھوٹا موٹا اختلاف رائے ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جانا، یہ سب قابل معافی ہوتا ہے کیونکہ مقصد جو ایک ہے. پھر اس کے بعد کیا حکم دیا گیا؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی. ولا تفرقوا، اور تفرقوں میں نہ بٹو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہود جو تھے وہ آپس میں پھٹ گئے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، اور مسلمان 73 میں بٹیں گے. تو جو ان کے اندر خرابیاں آئیں، ان خرابیوں سے مسلمانوں کو بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا. تفرقہ کا مطلب کیا؟ فریق فریق، گروہ گروہ، گروہ بندی اور آپس کے اختلاف کا شکار نہ ہونا. اور اگر ایسا ہونے لگے تو کیا یاد کرنا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرنا جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ نعمت اسلام. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن ہوتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. یہ کس طرح ہوا؟ اسلام کے آنے پر ہوا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةً مِنَ النَّارِ، اور تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. یہ آگ کون سی تھی؟ کس آگ کے کنارے تھے؟ وہ جنگ و جدل تھے، یعنی پورے عرب میں گویا ایک آگ سی لگی ہوئی تھی کہ جس میں وہ لوگ اپنے آپ کو جھونک رہے تھے، ہر طرف لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے. لیکن اسلام جب آیا تو یہی قبائل آپس میں شیر و شکر ہو گئے، ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور یہی نسخہ آج ہم سب کو دیا جا رہا ہے ہدایت پانے کا، جو اللہ نے واضح کر دیا اپنی آیات میں. اور اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کو ایک نسخہ دیا گیا، کیا؟ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کہ امت میں جب اللہ کی کتاب سے تعلق کمزور ہوگا تو لازمی طور پر خرابیاں پیدا ہوں گی. یہود میں بھی اور نصارہ میں، اہل کتاب میں خرابیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، کتاب سے دور ہوئے تھے، تو سب مشکلات ان میں آئی تھی. کیسے دور ہوئے تھے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یلبون السنتہم بالکتاب، کیا کرتے تھے؟ اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ موڑتے تھے. یحرفون الکلم عن موادہ، کلمات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اس میں تبدیلی کر کے منمانی قیمت لیتے تھے اور اصل احکامات مٹا دیے. اللہ کی کتاب کو کھیل بنا لیا تھا، اس کے ساتھ ایسے ایسے مذاق کرتے تھے کہ اپنی باتوں کو کتاب میں داخل کر کے لوگوں کو کتاب بنا کے بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی رحمت کی کہ ایک ایسی کتاب دی کہ جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور سب کو کیا حکم دیا؟ کہ اختلافات بھلانے کے لیے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے گرد جمع ہو جاؤ. اور پھر جب بھی مسلمان بھٹکنے لگے، جب بھی مسلمانوں میں خرابیاں آنے لگے، تو طریقہ کیا ہے؟ ایسی جماعت تیار کی جائے، ایسا گروہ تیار کیا جائے، ایسے تربیت یافتہ لوگ تیار کیے جائیں کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کے کاموں کی طرف دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. پھر دوبارہ فرمایا، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ عذاب کن کے لیے بتایا جا رہا ہے؟ جنہوں نے فرقہ واریت کی، اختلافات کیے، آپس میں ٹکڑوں میں، گروہوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے. آج امت مسلمہ کی خرابی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. آج امت مسلمہ طرح طرح کی جن مصیبتوں کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ آپس میں ایک نہیں ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ خود غرض ہو گئے نا، صرف اپنے بارے میں سوچتے. ہم میں سے اکثریت کی دلچسپیاں کیا ہیں؟ چلیے بتائیے مجھے، ہمارے معاشرے میں کیا دلچسپیاں ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں قوم کی اصلاح کے لیے، اور جب ہم سوچتے بھی ہیں لوگوں کی بھلائی کا، تو کہاں تک اور کتنا اور کیا سوچتے ہیں، اور اس سے آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اپنی ذات سے بڑی محبت ہے. ہم میں سے اکثریت اپنی ذات کے لیے جیتی. کس طرح؟ میں بہت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنی روٹین، اپنی زندگی کے پروگرام، اپنی مرضی، خواہشات کو کٹ ڈاؤن کر کے کسی اور کی بھلائی کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چلیے بے شک اس پر ایک سروے کر لیجئے معاشرے میں. آپ لوگ 10-10 گھر بانٹ لیجئے، اپنے 10-10 رشتہ داروں سے سوال کر لیجئے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ 10 لوگوں کا انٹرویو کرنا ہے آپ کو. اہل محلہ کا کر لیں، یا آپ رشتہ داروں کا کر لیں، دوستوں کا کر لیں، جس مرضی کا کر لیں، راہ چلتوں کا کر لیں. لیکن آپ کو یہ لکھنا ہوگا، جن 10 کا کریں گے نا، ان کا تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن دینا ہوگا کہ یہ کون ہے. یہاں آنے والوں سے نہیں پوچھنا، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد تو پھر سوچیں بہت بدلنے لگتی ہیں نا، اس لیے یہ باہر کے لوگوں سے پوچھیں گے. آپ عام لوگوں سے پوچھئے کہ جو ایک روٹین کی زندگی میں ہے، میجورٹی جو کچھ کر رہی ہے نا، اس میں عورت مرد کی کوئی قید نہیں، مکس گروپ ہو، مرد عورت بچے بوڑھے تعلیم یافتہ ان پڑھ وغیرہ سب آپ اپنے ڈرائیور سے خانسامہ سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے نا کہ امت مسلمہ کس لیے جی رہی ہے. ہمیں تو اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا. انٹرویو کے سوال کیا ہوں گے؟ ان کا نام پوچھیں, عمر, تعلیم, پھر یہ کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے, سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, زندگی کا مقصد کیا سمجھتے ہیں, اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, زندگی میں ایمز یا گولز کیا ہیں, مستقبل کے لیے تمنائیں کیا ہیں, آخرت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, فارغ وقت کس کام میں گزارتے ہیں, پسندیدہ شخصیت کون سی ہے, سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے, نفرت کس سے ہے, جب آپ بہت پریشان یا غمگین ہوں تو کیا کرتے ہیں, کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں, اگر نہیں تو کیوں نہیں, کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. اصل میں تو لوگوں کی سوچ معلوم کرنی. تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیویجول جو ہیں وہ اپنی ذات کے بارے میں ہی غمگین اور فکر مند ہیں. کسی کو اپنی صحت کی فکر ہوگی, کسی کو اپنے بچوں کی ہوگی, کسی کو اپنے کاروبار کی ہوگی, کسی کو مہنگائی کی ہوگی یا کوئی اور اسی طرح کی ہوگی. یہ جن کے پاس مال ہے ان کو شاپنگ کی فکر ہوگی. ہاں یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دن کے اکثر حصے میں آپ کے ذہن میں کون سی سوچ غالب رہتی ہے. کوئی نہ کوئی ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے جو ہر تھوڑی دیر بعد اس کے دماغ میں آ جاتی ہے, کیونکہ موسٹ کنسرن چیز جو ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ اپنی ذات کے بارے میں زیادہ ہم فکر مند ہوتے ہیں نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اجتماعی فلاحی کام کر رہے ہیں تو آپ کسی نہ کسی ایک جماعت یا گروہ کی بات بھی آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو عموماً جو ہم مسلمانوں کا حال ہے وہ جب ذات سے نکلتے ہیں تو قوم کے بارے میں سوچتے ہیں. مختلف جو تنظیمیں ہیں اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. کسی ایک ایک تنظیم کے بارے میں دیکھ لیجئے, کسی کا مسئلہ زبان ہے تو کسی کا مسئلہ قومیت ہے, تو وطنیت ہے, تو لسانیت ہے, تو کوئی خاص ایک مقصد ہے. لیکن بحیثیت امت مسلمہ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں. جب ہر ایک اپنے منہ چلا جا رہا ہے تو کہاں کی وحدت اور کہاں سے بلند مقاصد اور کہاں امت مسلمہ کے رول کی ادائیگی جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک اور بات یہ کہ جب آپ انٹرویو کریں تو اس میں کوئی ایسا وہ سسپینس نہ دیں کہ آپ پتہ نہیں ان کو کیا کرنے والے ہیں, ورنہ وہ سچ نہیں بولیں گے. بس نارمل طریقے سے جیسے کسی سے بات کرتے ہیں نا, بس بات کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, تو اس کو محسوس نہ ہو کہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں. کیونکہ اگر محسوس ہوگا تو ایک دم تکلف میں آرٹیفیشل ہو کے وہ بالکل کچھ اور ہی جواب دیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم. ایمان لا کے کفر کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد کفر کس چیز کو کہا گیا یہاں؟ تفرقہ بازی کو. پھر اس کے بعد فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اگرچہ یہ آخرت کے بارے میں ہے آیت, لیکن اوپر بھی دیکھیے اولئک لہم عذاب عظیم, یہاں پھر فذوقوا العذاب. واما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت اللہ هم فیها خالدون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ بڑی اہم آیت ہے. وما اللہ یرید ظلما للعالمین, اللہ جہان والوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. لیکن کیا بات ہے کہ دنیا میں ظلم بہت ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ہو رہا ہے ظلم کہ کوئی نہیں ہو رہا؟ بہت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے اتنا کسی اور پر نہیں ہو رہا. اب اس کے آپ بھی گواہ ہیں اور ہم بھی روز دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے کن تم خیر امت. یہ اختلاف اور تفرقہ بازی اور یہ ظلم اور یہ عذاب اور یہ سب کچھ کیا ہے, اس کا ازالہ کس کے پاس ہے؟ کن تم خیر امت, تم بہترین امت ہو. اس کے ازالے کے لیے تو ہمیں بھیجا گیا تھا. اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دو گے. وتنہون عن المنکر, اور تم برائی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان لاؤ گے. اور پھر فرمایا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم, اگر اہل کتاب یہ کام کرتے تو ان کے حق میں بہتر تھا. منہم المؤمنون, بعض ان میں سے مومن ہیں. واکثرہم الفاسقون, اکثریت ان کی فاسق. اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. لن يضروكم الا اذى. پھر اس کے بعد ضربت علیہم الذلہ، ان پہ ذلت ماری گئی، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے گئے. وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اللہ کے غضب سے لوٹے، ان پہ مسکنت مسلط کی گئی. یعنی اہل کتاب کے برے انجام کی بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تم کو کچھ بھی نقصان نہ دیں گی. تو گویا علاج صبر اور تقوی میں پھر بتا دیا گیا. تو بات تقوی سے شروع ہوئی تھی، تقوی پہ ہی آ کے اینڈ ہوئی. اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں رہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، کھائیں پیئیں اور دوسری قوموں کی نقالی کریں یا بیکاری میں دن گزاریں. اللہ نے تو ہمیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور ہم اس کو بھول گئے. ہم نے وہ کام نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے تھے. ہماری اکثریت اپنی کتاب ہی سے غافل ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمیعاً کا لفظ کہہ کے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی پکڑو. ہم میں سے کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ یہ ایک یا دو کے لیے تو نہیں تھا، یہ چند لوگوں کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو جمیعاً کا لفظ آیا ہے. کیا ترجمہ کریں گے جمیعاً کا آپ؟ سب کے سب. لیکن ہم میں سے ہر ایک دیر دین کی مسجد الگ بنائے ہوئے ہیں. ہم دین کی طرف بھی بلاتے ہیں تو اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے خیالوں اور مخصوص مقاصد کی طرف بلاتے ہیں. کہیں اسلام کے اوپر ایک خول یا لبادہ چڑھایا ہوا، کہیں دوسرا، کہیں تیسرا، اور پھر ہر ایک اپنے گروہ اور اپنی جماعت اور اپنے نام اور اپنے مخصوص نظریات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے الخیر کی طرف بلانے کے لیے کہا ہے. یدعون الی الخیر، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے الدین النصیحہ ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہیں؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے، تم رحمت کو نہیں پا سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. چلیے باقی لوگوں کو تو چھوڑیے، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کیا سوچا ہے، کیا یہ آیت میرے لیے ہے؟ اور اگر میرے لیے ہے تو میں نے کیا سوچا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کیا قربان کروں گی؟ کسی نے لکھا ہے لن تنالوا البر والی آیت جیسے کل سمجھ میں آئی، اس سے پہلے کبھی نہ آئی. مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب چیز اپنی فری ول یا خود اختیاری یا مرضی ہوتی ہے، اور جب ہم اسے اللہ کی مرضی کی خاطر قربان کر دیں تو ہی ہم اس کی رضا پا سکتے ہیں. یہی انسانوں اور باقی مخلوقات میں فرق ہے کہ چاند ستاروں کے پاس یہ فری ول نہیں، وہ اللہ کی اطاعت کے لیے پری پروگرامڈ ہیں، خطاً یا کرہن، مگر انسان کے پاس چوائس ہے. اور جب وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اسلم تو لرب العالمین کہہ کر، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے عزت والا بنا دیتے ہیں اور اس کی قربانی کے نشانات کو تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ بنا دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. آج بھی اگر وہ نمونے پیدا ہوں گے تو ہی مسلمانوں کو عزت حاصل ہو سکتی ہے اور اس سارے ظلم و ستم سے نجات مل سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر جائیں گے تو ہم ذلت سے نکل آئیں گے. اس وقت کیا ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ لیکن ایٹم بم ہماری حفاظت کرنے کی بجائے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہے کہ ہمارا کوئی روب نہیں، کوئی ہماری سے نہیں، کوئی ہماری آزادی نہیں، کوئی ہماری غیرت قومی نہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ اس پر کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے پاس وسائل میں سے کس چیز کی کمی؟ سب کچھ ہے نا، دماغ بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اس کے باوجود نہ داخلی طور پر امن و امان ہے نہ خارجی طور پر. اور پوری دنیا میں جیسے چن چن کے ایک ایک جگہ پر مسلمانوں کو کچوکے لگائے جا رہے ہیں. ہم کبھی ایک کا سہارا لیتے ہیں، کبھی دوسرے کا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تم وہ لوگ ہو ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو نسخے بتائے ہیں, صبر اور تقویٰ. جب تک یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی, اور یہ تربیت سے آتی ہیں, کتاب کی تعلیم سے آتی ہیں, اخلاق سنوارنے یزکی ہم سے آتی ہیں, تو جب تک ہم اپنے اندر بیسک کوالٹیز نہیں پیدا کریں گے, اپنے اندر خود کو نہیں سنبھال سکیں گے, تو دوسروں کو کنٹرول کہاں سے کر سکیں گے؟ بتائیے, جو شخص اپنی خواہشات کو نہیں کنٹرول کر سکتا, جو شخص خود پہ قابو نہیں رکھتا, وہ دشمن پہ قابو کیسے پا سکتا ہے؟ جو اس میں بے بس ہے کہ اپنے اندر پہ قابو پائے. ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے انڈین موویز پہ مرے جاتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمارے کان ان کے گانوں کے نشے میں ہیں. ہم سے کوئی ڈرے گا؟ ہم سے کوئی روب کھائے گا؟ ہمیں کوئی چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس تفرقہ بازی اور باہم اختلاف کو کفر سے تعبیر کر رہے ہیں. اکفرتم بعد ایمانکم, تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر رہے ہو. ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی اسی روٹین کی لائف میں آرام سے مزے سے دن گزاریں گے اور اپنے آس پاس سے بے فکر ہو جائیں گے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہمارے آس پاس کوئی کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ کیا کسی ایک شخص کے کرنے سے یہ کام ہوگا جب تک سب نہیں کریں گے, جب تک سب اپنا حصہ اس میں نہ ڈالیں گے؟ ہماری بنیادی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد چوری کریں, ڈاکہ ڈالیں, قتل کریں, سب کچھ کریں, بس ہم جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس ضائع جاتا رہا. ہمیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے یا ہو رہا ہے, یا ہم کس دلدل کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں. ہمارے وہی شب و روز ہیں, وہی کھانا پینا ہے, وہی شادی بیاہ ہے, وہی پارٹیاں ہیں, وہی پہننا اوڑھنا ہے, وہی بازاروں میں چہل پہل ہے, وہی سب کچھ کر رہے ہیں. کوئی دکھ نہیں, درد نہیں, کوئی افسوس نہیں, کوئی غم نہیں. کیونکہ اگر ہوتا تو ہمارا طرز عمل بدلتا نا, ہمارا کوئی طریقہ بدلتا. تھوڑا سا کام ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, نہ اپنی جان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, نہ اپنے آرام کو کچھ کم کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک ذات کے خول سے باہر نہیں آئیں گے, جب تک اپنے آپ سے آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے نہیں سوچیں گے, اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.